سورت الطارق په دې سورت کې مقصد هغه دا خبره ده چې انسان استاس ربا حساب کیږي ان کل نفس لما علیها حافظ ستا عملونه لیکلې کیږي او تا سبب د خپل اعمالو سبا حساب کی دا براکاره کیږي د قیامت په ورځ باندې تا ته براکاره شي نور مخلوق ته براکاره شي دا پټ عملونه من براکاره کی مقصود سوره محاسبه علی الاعمال حساب بتا سره کیږي په اعمالو باندې وجه دا چې ستا عملونه نوٹ کړي شوی دي لیکلې شوی دي الله تعالی ساده عمل نه ضایع کی چې تبا یو عمل وکي زدا دی بکنی خیر دی دادی نه دادی نه هر یو عمل وړو کې دی غټ دا ټول لیکلې کی د ملایکو په واسطه باندې بیا به په آخرت کې تا ته راکاره کی بیا په دې صورت کې الله جمع بین القرآن والآخرت کړی دا قرآن او آخرت لکه دا د قرآن کریم طریقه ده. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق دا عظيم موضوع دا جدي صورت پیش کرده چه انسان استاس دا عمال حساب بكي دا صورتنا غالبا دا قزين سازيني كي عمل پا دي محاسبا پا دي بان سزا و جزا عملون دو قسم نيك و بد دو دل جوڑي دل پا دي طول صورتوني كي دا ترتيب الله اختیار کرده قسم پاسمن و طارق او پاغ ستوری چې هغه د شپې راتلون کې دی راختون کې دی طارق هغه توج ورته کی سړی ته او د شپې مل مرزي د ستوری د شپې راخیږي الله تعالی د اسمان او د ستوری گوا کوي په دې رښتنی خبره باندې و ما دراک مت طارق ته څه پیا کړه چې طارق کوم ستوری دی دروسه تشریح ده النجم الثاقب د ستوری دی چمک والا. ان کل نفس لما علیها حافظ قسم په دې خبره باندې چې ان کل نفس لما علیها حافظ یقینا هر یو نفس چې خامخا پاغه باندې حفاظت کوونکی ملائک شته ده. ان کل نفس یقینا هر یو نفس لما خامخا علیها حافظ پاغه حافظ مقرر ده. د حافظ نه ظاهر معنی دار چې حافظ لاعماله د اعمال حفاظت کی نوٹ اخلی کرامن کاتبین مراد دي. وان علیکم لحافظین لکه مخکې تیر شه اغه آیت راواخله دې سه ولګاو الله تعالی په موږ حافظان مقرر کړی دي ملائک نیکان د الله نیکان بندگان دي دا ملائک او به د ښي طرف ملائک چې دي نیکی دي کی او د بل طرف ملائک چې دي بدی دي کی نو هر کله چې به تاسو حافظان مقرر دي نو څه چل به کی هغه به دا کیږي چې دا عملونه چې نوٹ شو به به سبا په دې حساب کی داسې ورځ به راځي چې ته به د الله سبکې ملاوي یو سړی به دا څنګه کیدی چې زه به مړ شم او زره زره به شم او بیا به راپاڅېږم او د عملو حساب به کی. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق نفرمای فلينظر الإنسان مما خلق پس ودی ګور انسان چې د څنګه دا پیدا کړی شوی دی د تشریح خلق مما دافق پیدا کړی شوی د وبونه چې خاوند ټوب دی د انسان د بدن نه د منی ټوب وي او لاړ شي رحم ته. يخرج من بين الصلب والترائب یخرج من بین الصلب والترائب راوزی په ما بین د شاو د سینو کې ان د ټول بدن د منی سره کې راوزی د سر نه د سترګو نه د دې ټول بدن د شا او د سینې په ما بین کې هغه زی او جمع کیږي د انسان په دې خصیه کې جمع کیږي خصیتان وي او بیا د هغه ځای کې په خیږي او دغې نه راوزی کوم ډاکټران چې دا وایي دا په خصیه کې پیدا کې نور بدن نه راوزی دا غلط وایي دا د قرآن خلاف خبره کوي د ټول بدن نه راوزی ده دا وجه چې څوک د خپل اهل سره ډیر ملاویږي د هغه په ټول بدن اثر کیږي سری مړو کې شي سترګو نظر کې فرق راشي او بدن هم دشي ټپ شي ټول بدن باندې هغه اثر کیږي خو د شا او د سینې په مابین کې هغه راوزي لاندې ځي او په هغه ځای کې جمع کیږي بیا په خیږي بهر وځي خو ډاکټران دې نږدې ځای ته ګوري او هغه اصل ته نه ګوري کنه دا په دماغ باندې اثر لري په سترګو باندې اثر لري ټول بدن باندې اثر کوي د قرآن چې کوم تعبیر کړی دی نو هغه الله پاک دی دا داغه تعبیر دی او هغه ته د بنده د ټول ذرات ذرات معلومی ځکه پیدا کوونکی الله پاک دی د دې نه راوځي او د څه مطلب ځان نه دی چې د سړي د شان راوځي د زنا د سینې نه راوځي نه د مجموعه د شا د سینې د دوړ نه راوځي د دوړو. انه علی رجعه لقادر یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. انه على رجعه لقادر يقينا الله پاک د دې انسان په واپس ای باندې اخرت ته قادر دی الله که څنګه چې د رحیم نه راويست او د شان نه راويست دنیا ته راوست نو د الله پاک قبر ته د بوزي بعد قبر نه به اخرت ته بوزي لکه دا قسم دلیل په قران کریم کې بار بار تکرار سره الله ذکر کړی على رجعه الى الاخره مراد دی لقادر قدرت والا مطلب دا دی په اخرت انکار مکه خامخه به واقع کی خنو چې اخرت روزنه څه چل بکی و یوم تبل السرائر پکم اورز باندې چې راخاره بش پټ رازونه انسان پټ رازونه په دې اورز باندې راخاره کی تبل السرائر یو سړی به ظاهر کې مسلمان به خاره کی دنه به کافری به زړه کې به نفاقی مدد منافقت برا کارش زناګانی به کړی غلا به کړی قتلونه به کړی خلقونه به پټ شوی الله تعالی به دغه بخنی اراده نه کړی خلکو ته به وشرمی راخاره به ټول عالم به د ګناوین سرائر برا کارش به دې اورز باندې انسان ته خپل امر راخاره کی نور ته امر راخاره کی پدې وجه دا غنه یره پکار ده حدیث کې راځي کو څو غواړي چې پدې ورځ باندې کامیاب شي نو د دد لپاره د پټي عملي چې په ورځ باندې الله راکاره کی چې خوشاله شي فما له من قوه ولا ناصر پس نه بوي د دد لپاره طاقت او مددگار ان نه به خپل طاقت نه به د بل طاقت چې د سره مدد وکړي انسان چې خلاصي یا خپل طاقت یا د بل په طاقت نه من قوه خپل طاقت به نه ولا ناصر او د بل طاقت به نه چې څوک سره مدد وکړي لیکن نور مزداقات هم دي قوت د بدن به نه قوت د مال به نه قوت د قبیلی به نه او دارنګ مددگار به د بهر نم نه یو طرف به مددگار نه عملونه برکار شي بس الله تعالی تب عاجز او کمزور ولړی او بس هغه به به فیصله کی دا خو قسمونو د اخرت په باره کې چې انسان استعمل نوٹ کیږي او په اخرت کې برکار کیږي او سزا او جزا به ملوي اوس په قران باندې الله قسم کی د قران د حقانیت د پاره کې دا کتاب ورشتینی دی اخرت رشتینی نه قران رشتینی دی مخکینی خبره کې مناسبت هغه وسو اوره چې وسما او طارق د اسمان الله تعالی یو چتګر ډول محفوظ او دا ستوری چې دی دام الله تعالی د حفاظت د پاره د اسمان د حفاظت کوي شیطانان چې بره لړ چې په دې ستوري شتلې کی او په دې ستوري باندې حفاظت د اسمان شوی دی امانت له سما دی چمک او ډول د اسمان د پاره او ستوري په اسمان کې ډیر زیات دی دا به عین هید انسان د عمل د پاره مثال د شي د انسان د بدن چې کوم عمل لوزي د الله محفوظ کوي لیکي هغه لرا او دا عملونه ډیر زیات دی بازی بکی خاملونی دی بازی بکی بدا ملونی دا طول لکلی کی لکه حفظ حفظ کدا مناسبت والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع قسم پاسمان چی خوان دا باران دا رجع باران تا وجه بار بار تکی والارض ذات الصدع قسم پا غزمکا چی خوان دا چاو دلو دا وچوی گایت را اوٹکی انه لقول فصل وما هو بالهزل انه لقول فصل يقين ان دا قران و انا دا رشتيا وما هو بالهزل ان دي دا ٹوکے الله اسمان از مکہ بن قسم کی دا قران دا پارا اسمان نہ بارن نے کی دس مکہ نہ غیر ٹکی مناسبت دا قران صدا دے جی دا قران کریم اللہ دا برن را لے گلے دا باران دا ساز کو پشان پھی دا من کتاب دے لکہ دا باران کی اللہ برکات چولی دا دنیا دا پارا نہ قران کی برکات چولی دا دین او دا ارواح دا پارا زمکه نه غیر اٹکیږي نه دشي قران کریم په انسانانو کې قسمه قسم خصي صفات پیدا کړي کلونه په انسان کې پیدا کړي په دې کتاب باندې د ایمان او د عمل د وجنه انهم یکیدون کیدا واکید کیدا انهم یکیدون کیدا یقینا دا کافر چې د تدبیرونه جوړي تدبیرونه د پاره د مقابله د قران واکید کیدا زم تدبیر جوړم په تدبیر جوړول د پاره د کامیابی د کتاب او د کافرانو د هلاکت د پاره کافرانو تدبیر دا چې دا قران څنګه ختم کوي د مقدس مګنا اوس هم دا کوشش دی الله تعالی دا یې مقابله کوي فمهل الكافرین امهلهم رويدا پس مهلت ورکه کافرانو له مهلت ولورکه رويدا لګه زمانہ پس به دې ته پته ولګي.